الفداء. يقول رحمه الله تعالى: فلم يلتفت إلى ذلك المطلب بن أبي وداعة السهمي. حقول ينغلي هيلو المطلب ابن أبي وداعة السهمي. مقريش وليفكيانا قوانبا وصفاني هراكا كنا كواكمبوا متكواو إلي وإسلام وسلي وكفاني غالي hiyo fidia, wakaitoa fidia kwa bei ya juu, lakini jambo hilo hakulijali al-Muttalib ibn Abi Wada'a as-Sahmi. Wa kana abuhu min al-Asra, na alikuwa baba yake ni katika mateka, baba yake ni katika waliotekwa na Waislamu. Fa kharaja khufyatan hatta ata al-Madina, akatoka kwa kujificha mpaka akafika Madina. Wa fada abahu bi arba'ati alafi dirhamin, kwa dirhamu 4000. Akamkomboa baba yake kwa dirhamu 4000, akatoa dirhamu 4000 akamkomboa baba yake. Wa inda thalika ba'athat quraishun fi fidai asraha, na wakati huo wakatuma makuraish katika kuwakomboa, wakapeleka ujumbe yani katika kuwakomboa mateka wake au mateka wao. Wakana 4000 ila 1000 dirham, na ilikuwa fidia ni dirham 4000 mpaka dirham 1000. Waman lam yakun ma'ahu fida'un, na yule ambaye hakuwa nao, hakuwa haikuwepo pamoja na yeye fidia. Waman, na yule ambaye lam yakun ma'ahu haikuwepo pamoja na yeye fida'un fidia, wa huwa yuhsinu al-qira'ata wal kitaba, na hali ya kuwa yeye anaweza kusoma na kuandika. A'atawuhu asharatan min ghilmani al-Madina, wanampa watoto 10 katika watoto wa Madina. Yuallimuhum, awafundishe wao. Kwamba wewe sio unajua kusoma na kuandika, wafundishe watoto 10 wajue kusoma na kuandika, ukimaliza atakwenda fidia yako. Wa kana dhalika fida'ahu, na ilikuwa hiyo ndio fidia yake. Wa min al-asra, na miongoni mwa mateka, Amr bin Abi Sufyana, ni Amri mtoto wa Abu Sufyan. Walamma tuliba min abihi fida'uhu aba, wakati alipotakiwa baba yake kumkomboa alikataa. Aliambiwa Abu Sufyan, mkomboe mwanao Amru. Akasema sitaki, mimi siwezi kumkomboa. Waqala, na akasema, wallahi la yajma'u Muhammadun baina ibni wa mali, hata kusanya Muhammad baina ya mtoto wangu na mali yangu. Nimpe mali yangu, kasha mchukua mtoto wangu? Asikubali. Da'uhu yumsikuhu fi aidihim, mwacheni wamzuie kwenye mikono yao. Ma badalahum, muda utakao wadhihirikia, muda wanaotaka wao wakae naye tu, sitoi pesa mimi. Fabainama Abu Sufyana bi Makkata, wakati alipokuwa Abu Sufyan yuko Makka. إذ وجد سعد بن النعمان الأنصارية معتمرة غفلة, أكمكوت سعد بن النعمان الأنصاري, هل يكون من يكفني عمرة؟ أمتك تكو إسلام أمي كوجك تكسك مدينة أمي كوجك فني عمرة بالمكة. أكم كمات فأعدى عليه أكم شمبولية أو أكم فمية, فحبسه بابنه, أكم زوية wa badali ya mtoto wake Amr. Faada alayhi, akamvamia. Fahabasahu bibnihi Amr, akamzuia kwa sababu ya mtoto wake Amr, yani kwa badali yake. Nimemchukua mtoto wangu na mimi namkamata huyu Muislamu mwenzenu, simwachi. Famadha qaum Sa'adin ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa akhbaruhu, wakamwendea jamaa zake Sa'ad, wakamwendea jamaa wa Sa'd mtume wa Allah, au wakenda jamaa wa Sa'd kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaruhu, na wakampa habari, wakamweleza kwamba ndugu yetu ameshikiliwa na Abu Sufyana, amesema amwachie mpaka mumwachie mtoto wake Amr. Fa a'tahum amran, mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa wa Amr. Fa fakku bihi Sa'da, wakamkomboa kwa sababu yake Sa'd. kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapa wale ndugu zake Saad ibn Nu'man al-Ansar, akawapa amri mchukueni huyo. Kwa hiyo wakamchukua, wakamkomboa, wakampa baba yake, na yule naye akarudishwa. Hivi ndivyo walivyofanya Abu Sufyan, mtoto wake akakombolewa. Wa min al-asra, na miongoni mwa mateka waliotekwa katika upande wa makafiri, Abu al-As ibn al-Rabi', Abu al-As ibn al-Rabi', zawju Zainab binti Rasuli sallallahu alayhi wasallam, mume wake Zainab binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu al-As ibn al-Rabi' ndiye aliyemwoa Zainab binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wale watoto wawili wa Abu Lahab ndio walioa watoto wengine waliobakia, mmoja alimwoa Ruqayya na mwingine akamwoa nani? Ummu Kulthum. Kwa watoto watatu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wameolewa na watu katika jahiliya kabla ya Uislamu, waliozeshwa wale jamaa zake. Hao watoto wawili watoto wa Abu Lahab na huu Abu Rabi' katika Bani Umayya. Alimwoa mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Zainab. Wakana alayhi salatu wassalam qad athna alayhi khaira, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amemsifia huyo Abu al-As kwa khairi, fi musaharatihi, katika ukwe wake, katika ule ukwe alikuwa ni mtu wa khairi. Fa innahu lamma istahkamat al-adawa, kwa sababu mambo yalivyo. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, lamma istahkamat al-adawa, wakati ulipokaza uadui, uadui pale Maka ulipokuwa mkubwa, baina Quraishin wa Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi Makka, kati ya Makuraishi na Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam huko Makka, uadui ulipokuwa mkubwa kati ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Makuraishi pale Makka, talabu min Abi al-As, Makuraishi walimtaka Abu al-As, talabu min Abi al-As, walimtaka Abu al-As an yutalliqa Zainaba, amwache Zainab, mwache mtoto Muhammad, mpe talaka, kama faala, kama walivyofanya ibna Abi Lahab bibnatay Rasul sallallahu alayhi wasallam, watoto wawili wa Abu Lahab kwa watoto kwa mabinti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwambie wenzako washawaacha wale, nae mwache huyu, baki na watoto wake huyu, yani kama vile kutaka kumnyongesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Famtana, akakataa, akajizuia Abu al-As, sema hapana. Waqala, na akasema, wallahi la ufariqu sahibati, na apa kwa Allah sitamwacha mke wangu, sitatengana na mke wangu, wallahi la ufariqu sahibati, na apa kwa Allah sitatengana na mke wangu, wama uhibbu annali biha imra'atan min Quraysh, na sipendi kwamba nitapata mimi badala yake mwanamke mwingine katika Makuraishi, wama uhibbu, na wana sipendi, anna li, kwamba nitapata mimi biha badala yake mra'atan min Quraysh, mwanamke wote kwa Quraysh. Sijaona mfano wake, sijaona badali yake kwamba nimwache yeye kuna mwanamke mwingine nitampata mfano wake yeye. Haiwezekani, siwezi kumwacha. Lakini bado alikuwa katika upande wa washirikina. Walamma usir, wakati alipotekwa sasa, arsalat Zainabu fi fidaihi qiladatan laha, alipeleka Zainab katika kumkomboa mume wake kidani chake. Arsalat Zainab, alipeleka Zainab fi fidaihi, katika kumkomboa yeye, qiladatan laha, kidani chake. Alikipata wapi? Kanat halataha biha ummuha Khadijatu, ambacho alimvisha yeye mama yake Khadija, lailata ursiha, usiku wa arusi yake, siku alipoolewa na Abu al-As, mama yake alitoa kidani akampa. Mama yake ni Bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akamvisha mtoto wake Zainab kidani chake, kile kidani alichopewa na mama yake siku ya arusi, ndicho alichokivua akakipeleka ili akombolewe mume wake. Falamma raa alayhi salatu wassalamu tilka alqilada, wakati alipokiona Mtume sallallahu alayhi wasallam kidani hicho, raqqa laha, alimhurumia yule binti yake, raqqatan shadidatan, kumhurumia mno. Kuna doa mtoto wangu maskini mpaka ametoa kidani chake amkomboa mumewe. Waqala li ashabi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwaambia wasahaba zake, in ra'aytum an tutliqu laha asiraha, mkionelea kumwachia huru teka lake, mkionelea kumwachia huru mateka wake, wataruddu laha qiladataha, na mumrudishie kidani chake, fafalu, fanyeni. Hakuamrisha, amewapa khiari, mkiona kwamba basi mumrudishie kidani chake mwenyewe alafu mumwache huru mume wake, fanyeni hivyo. Faradhiya al-ashabu bidhalika, wakaridhia masahaba hilo. Faatlaqahu alayhi salatu wassalam, akamwacha mtu, akamwachia huru Mtume sallallahu alayhi wasallam bishart, lakini kwa sharti an yatruka Zainab tuhajiru ila al-Madina, amwachilie Zainab ahamie Madina. Zainab ilikuwa bado iko Makka na mume wake, kwa hiyo alituma tu kile kidani ili akombolewe mumewe, na huyo bwana alikuwa amemzuia mke wake kwamba asihamie Madina. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa sharti, tutakuacha huru sharti umwachie Zainab aje Madina, bi sharti ayatruka Zainab, kwa sharti ya kumwacha Zainab tuhajiru ila al-Madina, ahamie Madina. Tuhajiru bi sharti ayatruka Zainab tuhajira al-Madina, tuhajiru khabari sio sasa sifili nahu iko sema tuhajira tuhajira kwa nini tuhajira. Falamma wasala ila makkata amaraha billihaqi bi abiha, wakati alipofika Makka Abul As sasa ibn Rabi'i alipofika Makka alimwamrisha Zainab kuungana na baba yake kwamba nenda kwa baba yako. Wakana ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam arsala laha man yati biha, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpelekea yeye mtu ambaye atamleta. Fahtamaluha, wakambeba. Hadha, jambo lilikuwa hivi. Hadha, jambo lilikuwa hivi. Walamma aslama Abul As ibn Rabi', na wakati aliposilimu Abul As ibn Rabi' kubaila al-fathi, nyuma kidogo ya fathu Makka, kabla hajafika mwaka wa 8 wa fathu Makka, Abul As akasilimu. Radda alayhi imra'atahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimrudishia mke wake. Bin nikahi al-awwali, kwa ndoa ile ile ya mwanzo watu wa jahiliya, ambaye anaenda kwa mume wako. Wal hadithu akhrajahu Ahmad wa Abu Daud min hadithi Aisha radhiyallahu anhu wa hasanahu al-Albani fi sahih sunan Abi Daud. Sawa, kwa hiyo akamrudisha kwa mume wake, rudi kwa mume wako. Tameleweka hapo. Kwa hiyo walipatwa na madhila haya Makuraishi, fariqan ta'sirun wa taqtuluna fariqa. Kama anasema Hassan bin Sirna, wasaru ila badrin lihatfihim law ya'lamuna yaqina al-ilmi ma saru, walikwenda na sisi tukaenda mpaka Badri, lakini wao walikwenda kwa ajili ya kufuata kifo chao. Lau wangelijua ilmu ya yaqini wasingekwenda. Dallahum bighururin thumma aslamahum innal khabitha liman walahu au liman wallahu gharraru, aliwafahamisha wao shaitani, akawafahamisha wao kwa hada. Thumma aslamahum, kisha akawaeleza, akawaachia wao, hakuwanusuru. Falamma taraa aljam'an nakasa ala aqibaihi, shaitani alikimbia. Kwa hiyo dallahum bighururin, aliwafahamisha wao kwa hada. Thumma aslamahum, kisha akawaachia wao. Innal khabitha liman wallahu gharraru, kwa sababu mtu muovu kwa yule anayemuada, kwa yule liman walahu, kwa yule ambaye anampenda au anamtawalia, gharraru, ni mwenye kumuhada. Waqala inni lakum jarun fa awradahum sharra almawarid fihi alkhizyu wal'aru, anasema Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu katika maneno yake siku ya vita vya Badri, shaitani aliwaambia, waqala inni jarun lakum, akawaambia inni lakum jarun, hakika mimi kwenu ni mtetezi, nitawanusuru mimi. Fa auradahum sharra almawarid, akawatumbukiza wao mahali pabaya kabisa, fihi alkhizi wal'aru, ndani yake kuna hizaya na kuna aibu, na ndio hii walioipata. Saru sirna wasaru, sema sirna wasaru ila badrin lihatfihim, law ya'lamuna liyaqina ma saru, law ya'lamuna yaqina, law ya'lamuna yaqina alilmi ma saru, dallahum bighururin thumma aw thumma aslamahum innal khabitha liman walahu gharraru waqala inni lakum jarun fa awradahum sharra almawarid fihi alkhizyu wal'aru. Kwa hiyo wameuawa kama mlivyoona, na wengine wakatekwa kama hivi, wakaingia katika khizi, wakapata aibu makureishi wa Makka. Nasalu Allah al-afiyah wassalam, lakini ndio aqibatu al-kufri. Inshallah mara nyingine tutakuja kutaja walihudhuria katika vita vya Badr majina yao, hasa wamewataja wanaochuoni kwenye vitabu mbalimbali kwa majina ya fulani bin fulani na fulani bin fulani na fulani bin fulani. Masufi wamekusanya katika baadhi ya vitabu vyao, wamekusanya majina ya maswahaba waliohudhuria Badri na wengine ambao hawakuhudhuria Badri, wamewataja, lakini wanawataja kwa lengo la kutawasali na wao kwa jahi yao. Kwa hiyo mtu akiibiwa kitu mathalan, anakwenda kwa shekhe huyo au kwa mganga huyo, bwana mimi nimekuja nimeibiwa mali yangu. Mfano mtu anaweza kuibiwa au amedhulumiwa na mtu, amefanyiwa ubaya, amefanyiwa jambo baya, anaona kwamba kama ni dhulma kwake, anakwenda kwa shekhe au kwa maalim, kwa mganga, kwamba mimi nitakuwa nifanyie kisomo, ambaye tutakusomea Ahlul Badr. Ahlul Badr maana yake nini? Anayataja yale majina ya waliohudhuria vita vya Badr. Kwa anatawasali kwa wao, tumuomba Allah kupitia mabwana hawa. Sawa. Kwa hiyo kisomo hiyo Ahlul Badr, kisomo hayo majina ya watu wa Badri, wewe uliodhulumu wafa au wapata kichaa, kwa kuzingatia nia ya yule alina jambo lake mwenyewe. Kama yule mtu amedhulumiwa, ataka wewe upate uokote makopo, uwe kichaa, wapita barabarani kuokota makopo, basi yule akitajwa yale majina, Muhammad ibn Abdullah, Abu Bakar as-Siddiq, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar al-Faruq radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan al-Fatikia. Kwa hiyo akishasoma majina haya watu wote, nia yako sasa, wewe usilinuia kwenye tetezo pale, waambie utie nia kabisa, ushike ubani wanuie, unuize, alafu uwe kwenye ule moto pale. Hakika hasa hapa pana mambo mawili. Kwanza, jambo hili halijawahi kuthibiti kabisa, si katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala sivyo waliofanya maswahaba. Mtu anasema sasa tafanya vipi maswahaba na wakati wao ndio waliohudhuria Badri? Basi hata waliokuja baada ya maswahaba hawakuwa na utaratibu huo. Wanapokuwa wamedhulumiwa katika jambo, wao kutawasali na mabwana hawa kwa jahi zao na dhati zao au na sharafu zao, kwamba Allah awape kitu fulani, awape matlaba fulani, ni jambo halipo, halikufanyika. Hili jambo la kwanza. Sasa kuna mambo mawili yanaweza yakawa. Jambo la kwanza, wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala katika kumpa mtihani mtu, anaweza kumpa manufaa, akamnufaisha mtu kwenye jambo lake analolitakidi hata kama ni baya, ili ampe mtihani katika hilo. Yaani wewe unaweza ukaitakidi kwamba mimi huu mti utanisaidia, huu mti huu utakuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, huu kwa karibu na Allah, ngoja ni uombe huu. Mtu wa zamani namna hii, wazee wote wasema waona hivi hivi, itakuwa huu mti huu, hapana. Kwa hiyo ukienda ukauomba mti ule, Allah anaweza kukupa mtihani, kile unachokiomba ukakipata pale. Lakini haina maana kwamba ni sahihi, utakuwa umeingia kwenye kufuru moja kwa moja. Si kila njia utakayotumia alafu ukafanikiwa kwa njia hiyo basi hawa njia hiyo ni halali. Si kuna watu wamefanikiwa kwa njia za ujambazi, wakapata pesa nyingi, kwa njia za madawa ya kulevya wakapata pesa nyingi, kwa njia za dhulma wakawadhulumu watu wakapata mapesa, wakafanikiwa, wakapata vyeo. Si watu wafanya hivyo? Kwa njia za uchawi. Kwa hiyo si kila njia utakayotumia alafu ikakuletea manufaa pale pale au baada ya muda basi njia hiyo tayari imekuwa ni halali ya kubalika katika sheria. Kwa njia za mambo ya mazingaombwe, mizimu, uchawi na kadha, shetani anaweza kulitilia nguvu jambo hilo. Wewe ukafanya kama alikuwa waumwa ukapona kweli. Lakini haina maana kwamba njia hiyo ni ya sawa, bali ni njia itabaki vile vile kuwa ni ya kimakosa. Sasa wakati mwingine Allah huwapa mtihani watu wakafanikiwa katika mambo yasiyofaa. Na hili ni jambo mujarrab liko. Mnaelewa? Hii ni njia ya kwanza. Njia ya pili ambayo inapatikana pia katika mambo kama haya, asilimia kubwa ya wenye kuyafanya mambo haya, asilimia kubwa, mtu akwambia atasoma Ahlul Badri, si kwamba aomba dua tu, kwamba yaombwa dua ha, alafu yule mtu ambaye alikuwa na shida yake akafanikiwa akalipata analotaka, kwamba ni dua tu. Si dua. Wengi wao wanaingiza ndani yake na uchawi, wanaroga. Maana kama ni dua huwezi kuambiwa lete mbuzi au lete kondoo. Kalete kondoo eh? Tulete chano hapa ambacho kitakuwa ndani yake kuna bisi, ndizi, ndimu, nazi eh? Na nini tena? Chumvi ya mawe, kuna viwembe, kuna sindano, ukindu, mpaka ukindu pia watakiwa eh? Na nini tena? Siski. Pasi, mkasi. Aha. Tataja vitu hivyo. Alafu lete chungu. Tuaje chungu pale. Haya, ubani. Kwa vitu vimejazwa pale utakaa, chungu kitajazwa moto, watu wanafukiza tu. Alafu zitatiwa chumvi ya mawe pamoshi watu waonane. Hivi hii ni dua ya wapi? Mimi sijaona kwenye kitabu chochote, labda elimu zetu sisi ni ndogo. Kitabu gani cha mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia vitabu vya fiqhi, na kituanze huko vitabu vya fiqhi, vitabu vya hadithi, kwa sababu kwenye Qur'ani ndio hamna kabisa. Kwenye Qur'ani, kwenye vitabu vya hadithi na vitabu vya tafsiri na sharhi za hadithi, vitabu vya fiqhi, hata labda vya usulul fiqhi, vya mustalahul hadithi, vya nahwu, sarfa, balagha, kitabu vya adab, kitabu vya sira. Yani huu utaratibu huu wapatikana kwenye vitabu vipi kama sio vitabu vya uganga? Hakuna katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba maombi yafanyika hivyo. Unaelewa? Kwa watu bali waroga. Yule anayefanya vile aroga, kwa sababu wewe pia unatakiwa ulete jina la huyo, unatakiwa msome. Vitabu vimejaa madukani. Vitabu vimejaa madukani. Vyauzwa kwamba vitabu hiki, kitabu hiki ni cha Ahlul Badr. Yaani hawa waliopigana kwenye vita vya Badr, kina Hamza na kina Ali, kina Abu Bakar, kina Omar. Ndio watajwa pale. Kwa kitajwa fulani bin fulani radhiyallahu ta'ala anhu, al-Aws al-Khazraji radhiyallahu anhu. Al-Aws ifa ifa tajwa watajwa na huku wewe pingine warushiwa zile bisi tu, watu warusha bisi tu. Ha? Wanafanya, wanaroga. Aki dua haiko hivyo kabisa. Waulizeni kwamba hii dua hii imefunzwa wapi? Labda ni dua ya Nabii Nuh au ya Nabii Lut, ya Nabii Hud au Nabii Saleh. Lakini dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haiko hivyo. Ni nani katika mitume amefundisha utaratibu huo wa dua? Wachilia mbali masala ya kutawassal na watu wema na kutokutawasali, lakini ule utaratibu wa maombi wanaofanya ni kinyume kabisa na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mpaka sasa hivi watu watishana za kumtisha mtu kafir, nakupiga al-Badr mimi, piga al-Badr kwa ukote makopo mara moja. Sasa mimi nilikuwa naona si Waislamu wakae kama ikiwezekana wakusanyike kama pale Makka au misikitini, wapige al-Badr wale Mayahudi kule watoke. Si Mayahudi wamewakalia ndugu zetu wa Palestina, wameipora Palestina na Baitul Maqdis. Sasa kumbe kuna watu waina, so wapige al-Badr wale wawamalize. Mbona kila siku watesa watu tu wale wawaua? Al-Badr waonea hawa tu wale wasomewe al-Badr, eh? Wa Mayahudi wote wa vichaa wajue wao wenyewe. Kama ni utaratibu, kama vile ambavyo wanavyodai karama za mawali, lakini karama za mawali utasikia wali amefanyaje? Kapuruka kutoka hapa kenda huku, eh? Sasa sio ungeandaa jeshi wakaonyesha makarama yao. Karama ni kama muujiza, haiji isipokuwa kwa ajili ya kuunusuru Uislamu na kuidhihirisha da'wa, na si mambo ya kichawi chawi na kiganga. Ndio karama. Mbona makarama yule kafanyaje? Ndege ilipita akisimamisha juu. Hizi si karama, kwa sababu hilo haliunusuru chochote Uislamu. Au pingine labda akaomba maji akakataliwa, basi kisima kikakauka. Lakini aweza kwenda kwenye mji maji yake ni ya chumvi, au hamna kisima, kuna shida ya maji, hawezi kusema kwamba basi mimi natoa na kanyaga hapa patoke maji. Tukajua kwamba hizi ni karama. Si ndio hivyo? Mbona waleta nikma tu mpaka ukiudhiwa waudhi watu na wewe? Sasa watu hutumia sihri na mambo kama hayo katika kujipasisha mbele za watu na kujionyesha kwamba wao wana mafungamano makubwa na Allah jalla waala. Sasa tunaposoma habari za watu wa Badri, kuna fawaidi nyingi tunazipata. Moja katika hiyo kubwa kabisa ni namna mapenzi yao na taa yao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa hawampituki kadra ummula. Sisi sikitu waige wale, pamoja na udhaifu wetu tulikuwa nao na unyonge wetu, lakini wale kwetu ndio uswa katika taa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tufahamu kwamba ushindi wao siku zote uko pamoja na taa, kumtii Allah na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na si vinginevyo. Si kwa sababu ya wingi wala kwa sababu ya nguvu. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Mara ngapi? Mara nyingi tu. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu. Ayati zimekuja kuonyesha kwamba taa siku zote ndio inaleta manufaa katika jambo la dini na sio mukhalafa. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت.